Torna la Mercè. Del 20 al 24 de setembre, viu la Festa Major de Barcelona amb més de 700 espectacles de cultura popular, arts de carrer, música i activitats per a tothom. Consulta el programa al web lamercè.barcelona o descarrega't l'aplicació al teu mòbil. Surt al carrer i viu la Mercè. Ajuntament de Barcelona. The time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Rex Simpson. Podríem dir que és el cantó més dolç que ens mostra Billie Eilish. Una de les cançons més recents que ens flipa, ens posa la pell de gallina, de fet. S'anomena Birds of a Feather i que fem servir per iniciar una altra horeta amb tu aquest dissabte. Com sempre, unes bones ballaruques amb la teva música. Ole! La teva música amb Enric Font. Hello! Dos minuts de les 7. Va, que tenim moltíssimes. En una estoneta, Sabrina Carpenter, amb una de les recents, Taste. Entre altres, també un clàssic de Miley Cyrus, Party in the USA. Sí, tenim ganes de festa, de gresca, eh? Festa, festa, festa. Però abans, mira, una altra que tela. Ella és Dua Lipa, Break My Heart. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Makes paintings with his tongue. RAC 105. I ets fan del futbol, vols ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i només ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes? Torna la Mercè. Del 20 al 24 de setembre, viu la Festa Major de Barcelona amb més de 700 espectacles de cultura popular, arts de carrer, música i activitats per a tothom. Consulta el programa al web lamercè.barcelona o descarrega't l'aplicació al teu mòbil. Surt al carrer i viu la Mercè. Ajuntament de Barcelona. Els ciutadans dels Estats Units votaran el 5 de novembre i dels seus vots dependrà també el nostre futur. Europa tem una victòria de Trump i Rússia i els seus aliats l'ancien. Trump descriu uns Estats Units disfuncionals i en decadència, però com són els que segueixen a l'expresident? Vanguardia Dossier analitza els Estats Units de Trump. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió, ja a la venda. Converteix la teva passió en la teva feina gràcies a la formació professional. Vine a Ilerna Tarragona i estudia un cicle formatiu oficial. Pots escollir entre el grau mitjà d'auxiliar d'infermeria o entre els graus superiors d'higiene bucodental o imatge per al diagnòstic. Últimes places. Visita el nostre centre reservant cita al 877-0806-16. Ilerna Tarragona. Make it happen. RAC 105 i Aigües de Barcelona et porten la Mercè. La Mercè, diumenge 22 de setembre a les 7 de la tarda a la platja del Bogatell. Amb els Catarres, la Fúmiga, Miqui Núñez i Scorpio. Ho hem tornat a fer. RAC 105 et porta un any més als millors concerts de la Mercè. I quan has dit que és això? El 22 de setembre. A quina hora? A les 7 de la tarda. I a on? A la platja del Bogatell. Acomiada l'estiu amb una festa inoblidable gràcies a RAC 105 i Aigües de Barcelona. Amb el suport d'AMB Nit Bus, Real Bites de Fritz Ravik, Mare Magnum Shopping Center, Instituts Odontològics, Som Connexió, BN Grup Còctels i Soda Bass. La teva música. Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening? posem aquí una càmera en aquest estudi i que tothom em pugui veure com m'ho dono tot amb temes com aquest, és que més motivat que jo ningú, ja t'ho dic. Oi, oi, oi. David Guetta, Crazy One Love Can Do. Ai, sí. Va, que seguim amb moltíssimes. Es nota que és cap de setmana i és una mica, de pelotes. Ai, ai, ai. Bé, una estoneta clàssic de Kate Ryan, de Chanté. Abans, So Country amb Beyoncé, ens posem el barret de cowboy per ballar aquesta Texas Hold'em. This ain't Texas, oh. Ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus, oh. And throw your keys up, hey. Stick around, round, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. That shit ain't pretty, rugged whiskey, we're surviving, a red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah, ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice, ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind, this ain't Texas. Take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now. Take it to the floor now. Shoot. La teva música. Then I'm ready to go out. Rock Stem Sing. Marcher dans les eaux troubles des lendemains. Si la fin flotter dans l'air trop lourd du presque rien qui tendre la main si je vois tomber de haut que ma chute soit longue je n'ai trouvé de repos que dans la différence. Chaos, à porter tous mes idéaux, des mots, à filmer, je cherche une main. iban, pero no así. Te iba a querer para siempre, pero casi. Fuimos amor de verano en Madrid sin ti. Y la verdad no me sirve Madrid sin ti. Por fuera digo que estoy bien, aunque adentro duela. Déjame un beso tuyo en mi cartera, que me espera para usarlo si no puedo dormir. Quisiera que esta noche no se acabe. Quisiera que tu beso se me grabe. Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. Quisiera que esta noche, quisiera que esta noche, si no te vuelvo a ver otra vez, voy a comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. Aquesta història ens dona un bon rotllo, eh? És cançó estiuenca d'aquestes de Happy Flower, no? Sí. El so de Nicky Jur, que de tant en tant ens agrada repassar en aquesta casa, s'anomena Sunroof. I com no, la fem servir per motivar-te encara més aquest dissabte. Què tal, com ho portes? Vinga! Salutacions a l'Enric Font. Atenció, perquè anem amb una de les novetats d'aquesta setmana. És el so de Gina, Ruta Prohibida. No sé què ens ha passat, però era veritat. Fugir a la sortida, uns bitllets a les mans, cap de si buscat i un deixa't anar. La llarga cara cuida, cabells al vent s'ordenen, no se sent sola, mala muntera, sense anar al cigar crema. On passa la frontera, canvi d'estat espera, la pols de vida, ruta prohibida, on no relat aspiro. Lluny corrent, flaixos intermitents, entro al casino, no vacilo, ara no ho puc fer. I quan li pregunten que què n'espera, ho aposta tot al vermell. No sé què ens ha passat, però era veritat. Fugir a la sortida, uns bitllets a les mans, You are, make a nice you. Sí, sóc jo, no t'espantis. Aquí tens els Imagine Dragons recuperant un altre dels seus èxits, com aquest Bones. I et recordo un cop més que estaran l'1 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que ho donaran tot. Quines ganes de veure'ls, eh? Sí, sí, sí. Que tu ja tens la teva entrada, eh? En fi, va, que seguim amb moltes més. Això és Reaction 5, la teva música, un servidor d'Enric Font. Hola, també el cap de setmana aquí, Liela. Va, moment de Meghan Trainor. És la més nova, Criminals. Lock me up cause I've been bad and I know I'll do it again. You're the best I ever had, I'm guilty, I confess. Blue lights, red lights, we gon' get real wild tonight. Come on. Blue lights, red lights, with you. With you, anything that feels this good, well, it must be illegal. with you. La teva música. RAC 105. Torna la Mercè i els carrers s'omplen de gegants i gegantes, bèsties de foc i diables, castells i falcons, gralles i danses, cercaviles i xambangues. Del 20 al 24 de setembre, tots els elements de la cultura popular surten al carrer per celebrar la Festa Major. Gaudim de la gran festa de la tradició. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona. Arriben les millors ofertes, amb ofertes tan irresistibles com la canya de llom de porc a trossos d'origen a Espanya per només 4,99 € al quilo. Fins al 22 de setembre als hipermercats, Market, Web i App. A més, acumula el 10% al xec estalvi posant combustible a les gasolineres Carrefour. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar. Aquest 22 de setembre, de 11 fins a 2:15, vine al Port Pesquer de l'Ampolla i gaudeix de la 23a Festa de la Sega. I del 21 de setembre al 13 d'octubre, les 15a Jornades de l'Arròs, un homenatge al producte estrella del nostre territori. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla. Més info a ampollaturisme.com. Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. RAC 1. Diumenge 27 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Terrassa. Porta entrenant un any, eh? Apunteu-ho bé. Dia 27 d'octubre a Terrassa, 9a cursa de RAC 1. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Terrassa, CaixaBank, Fiac Assegurances, Torrons Vicenç i Toyota Orient Cars Terrassa del grup CSM Automoció. El que parpade se lo pierde. Vine a fer el rècord. El diumenge 27 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà el centre de Terrassa i els llocs més emblemàtics de la ciutat. I la marea vermella dels oients de RAC1 ja comença a tenyir-ho tot. Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarac1.cat. Us esperem a la cursa de RAC1, Festa d'Esport i Ràdio a Terrassa. Tots som u. Amb la col·laboració de Botting Parks, Coca-Cola, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i Vicenç Esport. Hola, què tal? Soc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 22 de setembre a les 7 de la tarda estarem a la platja de Bogatell celebrant la Mercè de RAC 105. Així que no t'ho pots perdre, que serà un concert inoblidable. Ens veiem. Acomiada l'estiu amb una festa inoblidable gràcies a RAC 105 i Aigües de Barcelona. I took a page out of your favorite book. You saw me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me, that ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man, I'm just a man. No more thinking. I don't. passa? RAC 105. This is hip music. Som els Catarres. I'm Lizzo. Som la teva música. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Americà Nars Barkley, que el 2005 van crear aquest Crazy, que sempre ens ha tornat absolutament bojos i que sempre ens motiva. Déu-n'hi-do, ja fa uns anyets, eh? Sí, sí. Com passa el temps, tu, escolta. Va, pràcticament res, en pocs minuts arribarem a les 8. Avui dissabte aquí amb la teva música i amb bones cançons. D'aquestes com la que ens porta Dasha, una proposta que vam descobrir aquest estiu i que ens flipa. S'anomena Austin. We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. It's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we'd get going. Brought you on home. Waited on the porch for you. Sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your bags were never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. You plan on leaving. What happened? Bad habits. Do you go back? Go back. I loved you. How tragic. Oh, did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure Don't go yet. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Then my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. Vosaltres, però jo ho tinc marcat al calendari, el 4 d'octubre, que sortirà el nou àlbum dels Coldplay, Moon Music, on trobarem temes com aquest Feels Like I'm Falling in Love. De fet, el primer avançament d'aquest darrer àlbum, que tenim ganes. Amb Enric Font. Hola! Vagin començat aquesta última horeta juntets avui dissabte, fent una mica de ballaruques, aperitiu musical abans de sortir de farra. Potser surts de farra aquesta nit, no ho sé. Perquè que facis aquí connectat, eh? Sí. Amb temes potents com aquest, mira. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. Sensing. I'm good right here. Change your mind like a girl. Change your clothes. Yeah, you be a mess like a bitch. I would know. And you overthink. Always speak critically. I should know. Per la Mercè, les arts de carrer tornen a omplir els parcs de circ, pallassos, dansa, acrobàcies, malabars, jocs i molt d'humor. Del 20 al 24 de setembre torna la Mercè Arts de Carrer, al Castell de Montjuïc, al Palauet Albéniz i als parcs de l'Estació del Nord, de la Trinitat, de l'Aqüeducte i, com a novetat, també al Port Olímpic i a la platja de la Nova Icària, dins la regata cultural de la Copa Amèrica, amb actuacions dels millors artistes de l'escena local i internacional. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.

Things you don't understand. I can take my did you cry, but then remembered I.

La veritat és que cada dia m'agrada més i més i més la nova referència que ens porta el canadenc The Weeknd. S'ha currat això, Dancing in the Flames. Brullet així retro, com ens té ben acostumats. Què tal, com ho portes, vaca? Nosaltres ja pràcticament recta final, eh? Encara ens queden, per això, bones cançons, com la que arriba ara. Col·laboració de David Guetta al costat de Sia Mita. Rock Sensei. Aquesta s'anomena Let's Love. Cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito, abanico, abanico. Para mi papá, la Marina está morena. A Fanzina fa una trena. Lo rompe, lo rompe, un trenca. raftera la que li van darrere. S'imaginen fan la peli. A part si ensuau la crema, el cos demana fricció. Cultruletes i la crema, sortim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena, la pentina fa una trena. Que em motiva que no vegis el so dels Figaflauas, cançó d'aquest estiu 2024, amb la Marina està morena, està torrada, està allà a la UCI perquè li ha donat una insolació de tant de sol i tant d'allò, i ara passarà fred, la Marina, pobra. Ai, sí, és que ja pleguem, no? Oi, ja marxem, tu, escolta. La teva música amb Enric Font. Almenys jo toco el dos. Com sempre, un plaer estar al teu costat. Demà hi torno, a partir de les dues. I després, a la tarda, a les 7, a la platja del Bogatell, tothom, amb la Mercè de RAC 105 i Aigües de Barcelona. Ole! Ara no desconnectis, perquè qui arriba per aquí és l'Héctor Huguet, oi? Ai. L'Héctor que arriba amb el millor so dance de tots els temps, amb el ritme de la nit. I mira, per anar fent una mica ja de tastet, què et sembla si repassem aquesta de Mojo? Mira, m'ha deixat un disc, em diu... Mira, pots posar aquest, va. Avui no el poso, doncs vinga, el poso jo. Leide, Hear Me Tonight. Amb això sí que toco el dos. Sigueu bons i fins demà. Ciao, pescau, bacalao. Leide, hear me tonight. Cause my feeling is just so right. As we dance by the moonlight. Can't you see? You're my delight. Leide, I just feel like I won't get you.